Նպատակը պետք է լինի երջանկությունը, այլապես կրակը չի բոցավառի բավականաչափ պայծառ, շարժիչ ուժը չի լինի բավականաչափ հզոր և հաջողությունն էլ լիակատար չի լինի։ Թեոդոր Դրայզեր։ Ողջույն հարգելի ռադիոլսողներ, Արցախի հանրային ռադիոյի ուղիղ եթերում խաչմերուկ հաղորդաշարն է։ Այսօր մայիսի 2-ն է, օրը 4:07-ի։ Ստուդիայում մեծ սիրով աշխատում է Մարգարիտ Աղուշունցը։ Մեր ծրագրում խճանկար Էջն այսօր ձեզ կներկայանա հետաքրքիր տեղեկատվությամբ։ Քնար Բաբայանը զրույց է ունեցել Ստեփանակերտի քաղաքային տեսչության քաղաքաշինական և համակարգային կանոնների պահպանման վերահսկման բաժնի պետ Սամվել Ղուլյանի հետ։ Կրթության, գիտության և սպորտի նախարարությունը հայտարարել է միասնական քննությունների ժամանակացույցի մասին մանրամասները Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեում։ Ժամը 15:30-ին մշակութային լուրեր։ Հայտնիներից ովքեր են ծնվել այսօր և ինչով է առանց տանում մայիսի 2-ը պատմության տարեգրության մեջ կտեղեկանակ օրացույցից։ Այժմ առաջարկում ենք լսել Վան Նովիկովին։ Հայտնի է միասնական քննությունների ժամանակացույցը։ Կրթության, գիտության և սպորտի նախարարության գնահատման և թեստավորման կենտրոնի տնօրեն Յուրի Քարամյանի հաղորդմամբ հայտնի են նաև քննական կենտրոնները։ Ճշգրտված են մասնակիցների ցուցակներն ու արդեն իսկ աշխատանքներ են տարվում քննական անցաթղթերը պատրաստելու և հանձնելու համար, ըստ որի էլ յուրաքանչյուր մասնակից տեղեկանալու է, թե որ քննական կենտրոնում է հանձնելու իր նախընտրած առարկաների քննությունները։ Ընդհանուր առմամբ միասնական քննություններին մասնակցելու համար հայտագրվել է 461 դիմորդ, ինչպես նախորդ տարիներին ամենաշատ թվով դիմորդներ հայտագրվել են հայոց լեզու և գրականություն առարկայից։ Գնահատման թեստավորման կենտրոնի տնօրենն այս տարվա առանձնահատկություններից հատկանշական է համարում Ստեփանակերտի բժշկական քոլեջից համալսարան ընդունվելու համար հայտ ներկայացրած դիմորդների թվի աճը։ Միասնական քննությունների անցկացման համար կահավորվելու է 4 քննական կենտրոն, համար 1, համար 2-ը, համար 7 հիմնական դպրոցները և համար 11 ավագ դպրոցը։ Ըստ օրերի միասնական քննությունները անցկացնելու կենսաբանություն, աշխարհագրություն, համաշխարհային պատմության առարկաներից հունիսի 1-ին, հայոց լեզու և հայ գրականություն հունիսի 5-ին, ֆիզիկա առարկայից հունիսի 8-ին, անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն առարկաներից ամսի 12-ին հունիսի, մաթեմատիկա առարկայից հունիսի 15-ին, հայոց պատմություն քիմիա առարկաներից հունիսի 19-ին և հունիսի 22-ին ռուսանց լեզու առարկայից։ Տվածը քննական կենտրոնները, քննական կենտրոնի ղեկավարները լինելու տվյալ ուսումնական հաստատության տնօրենները և բոլոր արդեն իմանում, որ միասնական քննության առարկա լինելու իրենց քննական կենտրոնում և ըստ դիմորդների քանակի նաև հայտնի է։ Հիմա պատրաստվում է անցաթղթերը միասնական քննությունների մասնակիցների մայիսի 5-ից կսկսվելու է դիմորդների փաստաթղթերի ուսումնումը բուհերում մասնակիցությունը հայտագրման նպատակով։ Բայց եթե վերցնենք առարկաները, ոնց միշտ ավելի մեծ քանակը դիմորդների հայոց լեզու գրականություն 274 դիմորդ, այնուհետև մաթեմատիկա առարկայից 169 դիմորդ և արդեն շարունակությունը նվազում է անգլերենը 97, հայոց պատմությունը 105, ամենից քիչ է համաշխարհային պատմությունը 18. Դե հասկանալի է, համաշխարհային պատմությունը միայն մեկ մասնագիտության համար է։ Այդ է քիչ դիմորդ է։ Ֆիզիկա և քիմիայից ինչքան։ Ֆիզիկայի առարկայից 82, քիմիայի առարկայից 38, քիմիայի առարկայից հիմնականում բժշկականի համար են հայտագրվում, ֆիզիկայի առարկայից հիմնականում հայտագրվում են ռազմական համալսարանների համար։ Ռազմական համալսարաններում ֆիզիկա և մաթեմատիկա առարկաներից միասնականը պարտադիր մրցութային քնություններ են։ Եվ 14 հոգի է զարմանալի այս տարի բժշկական քոլեջից որոշում ընդունել, որը ընդունում են բժշկական համալսարան։ Նախկինում քիչ են եկել բժշկական քոլեջից դիմորդները, բայց այս տարի 14 հոգի, քանակը ավելանում է տարուց տարի բժշկական համալսարանների հայտերի տեղերի։ Բայց ընդհանուր առմամբ դիմորդների հայտագրումը ավարտված է այդ գործընթացը։ Այո, մերդի մեկին մեկ ավարտել ենք։ Եվ ճիշտ գրտումները, եւ մնացած հարցը լուծում ավարտված է, ըստ քննական կենտրոնների արդեն որոշված է քանի օքին, որտեղ լինելու։ Մնում է անցաթղթերը ստանանք, արդեն պատրաստում են անցաթղթերի վրա դա աշխատանքում, որպեսզի ուղարկենք ուսումնական հաստատությունը եւ դիմորդները իմանան ով որտեղը հանձնելու որ օրակայից։ Դուք լսեցիք Վան Նովիկովի պատրաստած սյուժեն։ Սիրուն չի կարելի, այլ չի գինել, ասված բակա ես ուզում եմ Շարունակում ենք եթերը առաջարկում լսել մշակութային լուրեր։ Եզրագծին է մոտենում Մալթայի միջազգային երաժշտական փառատոնը, Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը փառատոնային երկու շաբաթների ընթացքում գրեթե չի լքում բեմը։ Ամենօր նվագախումբը ներկայացրել է նոր ծրագրեր, հանդես է եկել հայտնի արտիստների հետ։ Ապրիլի 30-ին Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը ներկայացավ դիրիժոր Տիգրան Հախնազարյանի ղեկավարությամբ։ Նվագախմբի հետ ելույթ ունեցավ թավջութակահար Նարեկ Հախնազարյանը։ Համերգային ծրագրում ներառված էին Պյոտր Չայկովսկու «Ռոմեո և Ջուլիետ», նախեր «Գանք Ֆանտազիան», Էդվարդ Էլգարի թավջութակի կոնցերտը, փառատոնի ռեզիդենտ կոմպոզիտոր Ալեքսեյ Շորի թավջութակի և նվագախմբի համար գրված 3 գործերը։ Տիգրան և Նարեկ Հախնազարյաններն առաջին անգամ էին Մալթայում և շատ տպավորված էին։ Դիրիժոր Տիգրան Հախնազարյանն ընդգծեց, որ Մալթյան երաժշտական փառատոնը Եվրոպայում ամենահայտիններից է։ Ես շատ ուրախ եմ այս փառատոնի հերոսների Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախմբի հետ ելույթ ունենալու համար։ Կոլեկտիվի հետ ես առաջին անգամ եմ հանդես գալիս, սակայն անձամբ ճանաչում եմ նվագախմբի գրեթե բոլոր երաժիշտներին, ընդ որում շատ վաղուց։ Եվ ոչ միայն ես, կարծում եմ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը վաստակել է ամենաբարձր մակարդակի նվագախումբը կոչվելու իրավունքը։ Այս կոլեկտիվը շատ պահանջված է, ունի հագեցած հյուրախաղային օրակարգ, ասաց Տիգրան Հախնազարյանը։ Թավջութակահար Նարեկ Հախնազարյանն ընդգծեց, որ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբը հիանալի է ներկայացնում Հայաստանը միջազգային բեմերում։ Ես նվագախմբի ընկերն եմ այն պահից, երբ այն ծնվել է, ինձ շատ տպավորում է նվագախմբի ամենաուժեղ կողմը՝ գիրքը։ Այս հատկանիշը կոլեկտիվի մեջ եղել է ի սկզբանե և տարիների ընթացքում կոլեկտիվը չի կորցնում այն։ Պատասխանելով լրագրողների հարցին, Նարեկ Հախնազարյանը նշեց, որ առանձնահատուկ երևույթ է եղբոր հետ հանդես գալը, քանի որ շատ լավ հասկանում են միմյանց։ Տիգրան Հախնազարյանն էլ հավելեց, որ իրենք ելույթի ընթացքում միմյանց նայելու կարիք անգամ չունեն և կապը զգում են տարածության վրա։ Նարեկ Հախնազարյանը, անդրադառնալով Ալեքսեյ Շորի ստեղծագործությանը, նշեց, որ իրեն շատ դուր է գալիս Շորի թեթև ու շատ ներդաշնակ երաժշտությունը, որը միշտ հոգեհարազատ է ունկնդրի։ Տիկնիկների արտադրությամբ զբաղվող ամերիկյան Metal ընկերությունից հայտնել են, որ Բարբի տիկնիկն իրականում ազգանուն ունի։ Ինչպես հայտնում է Euromag-ը, մինչ այժմ բոլորը մտածում էին, որ Բարբին, ինչպես Շերը կամ Մադոնան, ազգանվան կարիք չի զգում, սակայն պարզվել է, որ տիկնիկն այնուամենայնիվ ազգանուն ունի, այն Roberts է։ Պարզվում է, որ Բարբի տիկնիկի ամբողջական անունն է Barbara Millicent Roberts, միևնույն ժամանակ նշվում նշվում է, որ Քեն տիկնիկի ազգանունը Քարսոն է։ Նման անուններ տիկնիկներին տվել են մեթալ ընկերության հիմնադիրներ Ռութ և Էլիոտ Հենդլերները, իրենց դստեր Բարբարայի և որդու Քենեթի պատվին։ Բարբին առաջին անգամ հայտնվել է 1959 թվականին ԱՄՆ-ի Վիսկոնսին նահանգում։ Բրիտանական արտադրության Պեպա Խոզուկը սիրված մանկական մուլտֆիլմը կարող է արգելվել Չինաստանում, այս մասին հայտնում է The Guardian-ը։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ Պեպա Պիկ հեշթեգով բոլոր հրապարակումները սկսել են հեռացվել ամենաայցելված չինական սոցիալական մեդիա հարթակներից, ինչից հետո մուլտֆիլմի սերիաներն անհետացել են Duen վիդեոկայքից։ BBC News-ի հաղորդմամբ Չինաստանի պետական ԶԼՄ-ները հայտնել են, որ Պեպա Խոզուկը ներառվել է արգելված նյութերի ցանկում։ Նշվում է, որ Չինաստանում շատ են դիտում խոզերի ընտանիքի մասին այս մուլտֆիլմը, և չնայած այն նախատեսված է նախադպրոցական տարիքի երեխաների համար, վերջերս այն սկսել է տարածում գտնել նաև երիտասարդների շրջանում։ Մուլտֆիլմի կերպարները սկսել են օգտագործվել մեմերում, այդ թվում անպարկեշտ բովանդակությամբ։ Ենթադրվում է, որ այս կերպ Չինաստանի իշխանությունները որոշել են սահմանափակել մուլտֆիլմի բացասական ազդեցությունը երկրի բնակչության վրա։ Հատկանշական է, որ Սյուի Շփայն բջջային հավելվածը նույնիսկ նոր կերպար է ստեղծել՝ փոքր խոզուկ Դոդո, ինչի համար համաձայնությունը տվել է պետությունը։ Տեղական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ այժմ Պեկինը կփորձի Պեպային փոխարինել Դոդոյով։ Հոլիվուդյան հայտնի ռեժիսոր Քվենթին Տարանտինոն դիմել է դատարան, պնդելով, որ սկանդալային կինոպրոդյուսեր Հարվի Վայնշտեյնի ընկերությունը Վայնշտեյն Կոմպանին իրեն $4 million է պարտք։ Ինչպես հայտնում է The Guardian-ը, Տարանտինոն ցանկանում է իր գումարը ստանալ նախքան սնանկության եզրին կանգնած ընկերության վաճառքը։ Տարանտինոյի պնդմամբ ընկերությունն իրեն $300,000 է պարտք Grindhouse, $575,000 անփառունակ սրիկանները, $1.25 million ազատագրված Ջանգոն և $2.5 million զզվելի ութիակը ֆիլմերի համար։ Աղբյուրը նկատում է, որ նախքան Վայնշտեյնի շուրջ ծագած սեքսուալ սկանդալը, նա մեղադրվում է տարիներ շարունակ տասնյակ անձ բռնաբարելու ու նրանց նկատմամբ սեռական ոտնձգություններ թույլ տալու համար։ Տարանտինոն շատ մտերիմ էր պրոդյուսերի հետ ու իր լավագույն ֆիլմերը նկարահանել է նրա կինոընկերության հետ համագործակցության շրջանակում։ Դուք լսեցիք լուրեր մշակույթից։ Возьми себя в руки, дочь самурая, возьми себя в руки. Становятся тихими звуки от края до края. Возьми себя в руки, дочь самурая, возьми себя в руки. От края до края становятся тихими звуки. Я буду смеяться до тех пор, пока не взорвется моя голова. я буду смеяться, пока голова не взорвется. Я буду смеяться до тех пор, пока не взорвется моя голова на океаны и острова. Возьми себя в руки, дочь самурая, возьми себя в руки. От края до края становятся тихими звуки. Возьми себя в руки, дочь самурая, возьми себя в руки. Становятся тихими звуки от края до края. Այժմ առաջարկում ենք լսել Քնար Բաբայանի պատրաստած սյուժեն։ Ստեփանակերտի քաղաքապետարանի կողմից հայտարարված սանիտարական մաքրման և ծառատնկման միամսյակի շրջանակներում կատարված աշխատանքների շնորհիվ մայրաքաղաքն ավելի մաքուր ու կանաչապատ է դարձել։ Այս մասին մեզ հետ զրույցում ասաց Ստեփանակերտի քաղաքային տեսչության, քաղաքաշինական և համակարգային կանոնների պահպանման վերահսկման բաժնի պետ Սամվել Գուլյանը։ Շրջելով մայրաքաղաքում, պարոն Գուլյանը պատմեց կատարված աշխատանքների մասին։ Ապրիլ ամիսը Ստեփանակերտի քաղաքապետի որոշմամբ հայտարարված է սանիտարական մաքրման, ծառատնկման և բարեկարգման աշխատանքների իրականացման մեկ ամսյակ։ Եվ այդ շրջանակներում քաղաքապետարանի աշխատողների, քաղաքապետարանի ենթակայության հիմնարկների աշխատողների և Ստեփանակերտի քաղաքային վարչության թաղային տեսչությունների ընդգրկմամբ ստեղծվեցին օպերատիվ արձագանքման խմբեր, որոնք տեղերում հայտնաբերեցին բազում խախտումներ համակարգային կանոնների պահպանման վերաբերյալ։ Այդ գործընթացը մեծ արձագանք ստացավ այն առումով, որ տեղում հենց բնակիչներին հորդորվում ցուցումներ էին տալիս վերացնել իրենց խախտումները և հետո գրավոր ծանոթությունների միջոցով տեղեկացնում էին նույն քաղաքացիներին, որ նման խախտման համար ինչ տուգանք է նախատեսված և խախտումը չկրկնելու համար ինչ պայմաններ են անհրաժեշտ։ Նշված ժամանակահատվածում մայրաքաղաքից դուրս են բերվել վթարված մեքենաների ոչ պիտանի թափքեր, մետաղյա ջարդուններ, ոչ պիտանի շինանյութ, մաքրվել և բարեկարգվել են աղբով լցված տարածքներ։ Այս գործընթացի արդյունքները արդեն իսկ տեսանելի են, բայց կարծում եմ պետք չի կանգ առնել այս ցուցանիշի վրա և պետք է շարունակել քաղաքացիների հետ աշխատել։ Կարծում եմ իրենց գիտակցության շնորհիվ և մեր հետևողականության շնորհիվ մենք առաջիկայում կունենանք առավել դրական արդյունքներ, քան այսօր ունենք, և որպես ոլորտի պատասխանատու կոչ կանեի մեր քաղաքացիներին ըմբռնումով մոտենալ նման աշխատանքներին, և բոլորին ուզում եմ ևս մեկ անգամ ասել, որ մաքուր պահենք մեր տունն ու մեր մայրաքաղաքը։ Սանիտարական մաքրման և կանաչապատման միամսյակի շրջանակներում շինարական և կենցաղային աղբից մաքրվել է նաև Արցախ թաղամասի հարակից տարածքը։ Այս պահին մենք գտնվում ենք Կամոյ երկրորդ նրբանցքում, այսինքն Արցախ թաղամասի շենքերի հարակից տարածքում, որտեղ օրեր առաջ երևի բնակիչները կփաստեն, որ աղբով լի կույտեր էին և հողատարածքը լցված էր տարբեր տեսակի թափոններով։ Մեր համայնքային կառույցների միջոցներով մենք փորձեցինք այս աշխատանքը իրականացնել և կարծում եմ բոլորը կտեսնեն այսօր ինչ հարթ վիճակում է տարածքը և մաքրված։ Առաջիկայում մենք նախատեսում ենք նաև ցանկապատել այս տարածքը, որպեսզի հետագայում ձերս պահենք քաղաքացիների նման վերաբերմունք այս տարածքի հանդեպ ունենալուց։ Քաղաքի մաքրությունը համարում է տեղական իշխանությունների համար մեկ գերխնդիրը, և բացի տեղական իշխանություններից բոլորի խնդիրն է, որովհետև սա մեր տունն է, սա մեր քաղաքն է, և մենք պարտավոր ենք այն մաքուր պահել, բայց քանի որ քաղաքացիներ կան, որոնք անպարտաճանա չեն գտնվել քաղաքի հանդեպ եւ տարբեր թղամասերում իրենց ձեռագիրն են թողել, այսպես ասած, կեղտի եւ աղբի տեսքով, քաղաքապետարանը որոշում կայացրեց, որ սա միայն տեղական իշխանությունների խնդիրը չէ եւ օգնության ձեռք մեկնեցին նաեւ ոստիկանությունից թղային տեսուչների տեսքով։ Քաղաքապետարանը մեջ ստեղծված խմբերը հենց ընդգրկվեցին այն թղամասերում, որտեղ իր ամենօրյա ծառայությունը իրականացնում տվյալ թղամասի տեսուչը, եւ փորձեցինք համատեղ ուժերով ժողովների կազմով ներկայանալ մեր քաղաքացիներին, խնդրել, ինչու՞ չէ, պահանջել, պարտավորեցնել։ Ուզում եմ նաև շեշտել վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքով նախատեսված պատժամիջոցների մասին, թեկուզ միշտ կողմնակից եմ այն մտքին, որ մեր քաղաքացին պետք է գիտակցորեն մոտիկան այդ հարցին, ոչ թե վարչական իրավախախտումների տուգանքով ինչ-որ հարց լուծելու, բայց ամենեն դեպս ուզում եմ նշել, որ թանոր օգտագործման տարածքներին բարեկարգման կանոնները խախտելը տուգանք է առաջացնում, ինչպես նաև իր գույքը կամ հարակից տարածքը մաքուր եւ բարեկարգ չպահպանելը։ Զրուցակցիս խոսքով սանիտարական միամսյակները շարունակական բնույթ են կրելու։ Դրական արդյունքները արդեն իսկ տեսանելի են, մենք այդ գործընթացը երևի շարունակական կդարձնենք, խմբերում ներգրավելով առավել մեծ մասաների։ Աղբի տեղափոխման համար քաղաքապետարանը կարող է նաև տրամադրել մեքենաներ, եթե կան թաղամասերում աղբ, որը պետք է տեղափոխվի, կարող են տեխնիկայի միջոցներով օգնել, իսկ աղբը անհրաժեշտ է տեղափոխել քաղաքից դուրս գործող հին աղբանոցում, որտեղ հիմա միայն թափվում են կենցաղային կամ շինարարական աղբը։ Դուք լսեցիք Քնար Բաբայանի պատրաստած սյուժեն։ Բաց է արդեն թրիչքի համար սիրտի մոգնած, բայց կրկին համար պարզ երկնքից ինձ են բաժանում այս երկայի շղթաները մեղք ու ատուցում։ Ես չարբախտի սրուկնեմ խելագար կյանքը սեգնանք, կյանքը սանարձար ջամփան դեպի արևներ, բայց այրվելով չեմ կարող ապրել, պետք է լինել ամեն ինչ պատրաստ, երբ էլ ոչինչ, երբ ոչինչ արդեն չունի Ուրկել եմ շամ գությում։ Շարունակում ենք եթերը, Խճանկար Էջն է այժմ եթերում։ Առողջ սննդակարգը կգրճատի վաղաժամ մահվան 30 միլիոն դեպք։ Հարվարդի բժշկական քոլեջի գիտաշխատողները ներկայացրել են իրենց նոր հետազոտության արդյունքները, համաձայն որոնց վաղաժամ մահացությունները 1/3-ով հնարավոր է կրճատել ծխախոտից, ճարպոտ կամ անորակ սնունդից հրաժարվելու միսը բանջարեղենով փոխարինելու շնորհիվ։ Գիտնականները միևնույն ժամանակ խորհուրդ են տվել մսից ընդհանրապես չհրաժարվել եւ չանցնել խիստ բուսական դիետայի, քանի որ այդպիսով օրգանիզմը չի ստանա անհրաժեշտ քանակի օգտակար նյութեր ու վիտամիններ։ Մասնագետները պնդում են, որ վաղաժամ մահերը 30 միլիոնով կկրճատվեն, եթե օրգանիզմում խոլեստերինի մակարդակն իջնի, ինչի համար հարկավոր է նախապատվություն տալ թարմ մրգին եւ բանջարեղենին։ Ասում են, սև հացն այնքան էլ օգտակար չէ։ Իսրայելի Վեյցմանի ինստիտուտի գիտնականները համեմատել են սև և սպիտակ հացերը և եկել եզրակացության, որ չի կարելի միանշանակ պնդել դրանցից մեկի առավել օգտակար լինել չլինելու մասին։ Հետազոտությունը ցույց է տվել, որ յուրաքանչյուր մարդու ռեակցիան հացի տարբեր տեսակների հանդեպ անհատական է։ Գիտնականները հերքել են միֆն այն մասին, որ սև հացը նպաստում է արյան մեջ շաքարի մակարդակի նվազմանը։ Հետազոտությունում մասնակցել են 20 կամավորներ, որոնց բաժանել են երկու խմբի և խնդրել մեկ շաբաթվա ընթացքում օգտագործել սննի մեջ հիմնականում սպիտակ կամ սև հաց համապատասխանաբար, այնուհետև հաջորդ շաբաթվա ընթացքում կամավորներն անցում են կատարել հացի մյուս տեսակին։ Գիտնականները ֆիքսել են մասնակիցների խոլեստերինի և արյան մեջ շաքարի մակարդակը, ինչպես նաև քաշը, աղիքային բակտերիաների կազմը, արյան ճնշումը, տարբեր հորմոններ և այլ ցուցանիշներ։ Արդյունքում պարզվել է, որ հնարավոր չէ միանշանակ պնդել առողջության վրա այս կամ այն հացի տեսակի էական ազդեցության մասին։ Ավելին, որոշ մասնակիցների մոտ սև հացի օգտագործումից հետո շաքարի մակարդակն աճել էր։ Դա վկայում է այն մասին, որ սև հացի ավելի ցածր գլիկեմիկ ինդեքս ունենալու մասին պնդումը միարժեք չէ, իսկ սննդակարգի վերաբերյալ խորհուրդները պետք է լինեն յուրաքանչյուրի համար անհատական։ Չեմ եսել սեր, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, չերմ է, Խաչմերուկն է եթերում։ Մեր հանդիպման օրերն են երկուշաբթից ուրբաթ ժամը 15:15-ից մինչև ժամը 16-ը։ Մեզ կարող եք հետևել նաև Արցախ TV.am կայքի ռադիոբաժնում։Ռադիոսոխ բարեկամներ, այժմ առաջարկում ենք ծանոթանալ օրացույցին։ Այսօրը ծնվել են Ուիլյամ Կեմդենը, անգլիացի պատմաբան, հնագետ, Էթիեն Պասկալը, ֆրանսիացի մաթեմատիկոս, Ալեսանդրո Սկարլատին, իտալացի կոմպոզիտոր, Ֆրիդրիխ Նովալիսը, գերմանական ռոմանտիզմի հիմնադիր, Ջերոմ Կլապկա Ջերոմը, անգլիացի գրող, Ուիլյամ Մեդոկ Բեյլիսը, անգլիացի ֆիզիոլոգ, Գոթֆրիդ Բենը, գերմանացի գրող, դրամատուրգ, Բինգ Կրոսբին, ամերիկացի երգիչ, դերասան, Բենջամին Սփոքը, ամերիկացի մանկաբույժ, երեխայի խնամքի մասին բազմաթիվ ձեռնարկների հեղինակ, Բիլ Բրանտը, անգլիացի լուսանկարիչ, կազմել է 20-րդ դարի բրիտանական կյանքի քրոնիկան, Լեոնիդ Կանևսկին, ռուսաստանցի դերասան, Լու Գրամը, ամերիկացի երգիչ, Վալերի Գեորգիևը, ծագումով Օս, ռուսաստանցի դիրիժոր, Դոնատելլա Վերսաչեն, իտալացի մոդելավորող, Ջանի Վերսաչեի քույրը, Դեվիդ Բեքհեմը, անգլիացի ֆուտբոլիստ։ Խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա թողարկումն ավարտենք փիլիսոփա Սենեկայի խոսքերով. Կան մարդիկ, որոնք ապրում են առանց որևէ նպատակի, անցնում են աշխարհով, ինչպես ցողունը գետով, նրանք չեն գնում, նրանց քշում են։ Ուստի պետք է միշտ ունենալ նպատակ ձգտելու դեպի լավն ու բարին, դեպի օգտակարն ու արդյունավետը։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս